NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Homoseksualiteit is te genezen. Dat vertelt men elkaar tenminste in behoudend christelijke kring. Het staat in de onlangs veel besproken Nashville-verklaring. Er zijn plaatsen en therapieën waar homo's tot inkeer gebracht zouden kunnen worden. En dit moet stoppen, vindt D66, vinden jeugdartsen. Deze praktijk moet verboden worden. Straks is Jacques hier. Hij weet er alles van. Zijn familie wilde hem ook laten genezen. Hij vertelt daarover. Eén vandaag, eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. In de zaak rond de Utrechtse vergismoord zijn gevangenisstraffen geëist tot 26 jaar. 2 jaar geleden werd in Utrecht Overvecht een man in het portiek van zijn flat doodgeschoten. 2 mannen zijn volgens het OM verantwoordelijk. Zij hoorden allebei 26 jaar cel eisen. Die moord bleek een vergissing. Het eigenlijke doelwit was een man die in dezelfde flat woonde. 2 dagen later kon een aanslag op hem worden voorkomen. De auto van de verdachte crashte op de A1 en de politie kon de 2 inzittenden aanhouden. Tegen hen is 12 en 8 jaar cel geëist. Asielzoekers die Nederland werden uitgezet in de periode dat er over het kinderpardon werd onderhandeld, mogen definitief niet meer terugkomen. De IND heeft de nieuwe regels voor verruiming van het kinderpardon bekendgemaakt. Daar staat in dat ze op 29 januari in Nederland moesten zijn. De Vereniging voor Asieladvocaten is positief, maar voorziet ook nieuwe problemen, zegt voorzitter Wil Eikelboom. Je mag niet meer dan 3 maanden in de afgelopen jaren mag niet onbekend zijn geweest waar je verbleef. En dan wordt dat uitgelegd als primair bekend bij de Rijksoverheid waar je was. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Omdat dat, ik denk, in een flink aantal gevallen wel eens zo kan zijn geweest. Dat gezinnen ergens verbleven waar de Rijksoverheid niet precies wist waar dat was. Wie een beroep wil doen op het kinderpardon krijgt van de IND 2 weken de tijd om zich te melden. Het zijn mensen die eerder zijn afgewezen en die niet meer in asielzoekerscentra zitten. De meeste zitten ergens op een onbekende plek in Nederland. Tot 25 februari kan deze groep zich melden via een aanvraagformulier, meldt de IND. Er is een financieel conflict ontstaan over de deuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het Zuid-Koreaanse bedrijf dat ze heeft gebouwd ligt in de clinch met het Nederlandse Volker Wessels en BAM. Het conflict zou geen vertraging voor de bouw opleveren. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten is een man van 43. Het zou gaan om een bewoner van de straat waar het gebeurde. De dader is nog altijd voortvluchtig. Een voetballer uit golfstaat Bahrein die vastzit in Thailand wordt niet aan Bahrein uitgeleverd. Bahrein zou het uitleveringsverzoek hebben ingetrokken. Voetballer Hakim Al-Araibi is in Bahrein veroordeeld tot 10 jaar cel. Leerlingen van het Staring College in Lochem voeren actie tegen de schorsing van een docent. Bij hem in de klas was vorige week porno te zien op het digitale schoolbord. Daar had hij per abuis zijn computer aan gekoppeld. De school doet nu onderzoek en tot die tijd is de leraar geschorst. Tot ongenoegen van veel leerlingen. Ik heb geen idee eerlijk gezegd hoeveel iedereen is. Het is een bericht is rondgegaan de school door alle klassen appgroepen. Het is compleet aan de leerling zelf te besluiten of hij wel of niet komt. En er zullen er vast nog een paar zijn die nu binnen in de les zitten en aan het wachten zijn op de rest. Maar ik denk dat in ieder geval het grootste deel van de school wel hier nu buiten staat of hier binnen. De leerlingen vinden dat de zaak wordt opgeblazen, dat hun leraar wordt zwart gemaakt om 1 knullig incident. Programmamaker Peter van der Vorst wordt de nieuwe inhoudelijke directeur van RTL. Hij volgt Erland Galjaard op, die naar Talpa is vertrokken. Volgens RTL wordt van der Vorst verantwoordelijk voor alle inhoud op de zenders en digitale consumentenplatformen. Van der Vorst werkt al 25 jaar voor RTL. Als presentator is hij vooral bekend van showbiz-programma's als RTL Boulevard en Van der Vorst ziet sterren. Het weerperiode met zon, maar ook nog een bui. 7 of 8 graden vanmiddag. Morgen bewolking, maar ook zon. Het blijft morgen wel droog. En ook dan een graad of 7. Dorad, dankjewel. Wijnand Zwaan heeft verkeersinformatie. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat het stil tussen de afrit Loenen en knooppunt Waterberg over 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is inmiddels zo'n 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. En de N31, de weg Leeuwarden richting Drachten, is helemaal dicht tussen Leeuwarden-West en Leeuwarden-Zuid. En dit na een ongeluk met 3 auto's. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werk lekker. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Heeft Kruisinga.nl ook verhuistekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Wil jij gemiddeld 300 euro besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoop energie. Je hebt nog 3 dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. Avro Tros. Therapie om van je homoseksualiteit te genezen. Het kwam weer in de belangstelling door de Nashville-verklaring. Dit soort therapieën bestaat dus nog steeds, ook in Nederland. En dat moest maar eens klaar zijn. Dat vinden jeugdartsen en dat vindt ook D66. Straks praat ik met Jacques Zonne, die zo'n therapie zelf moest ondergaan. En wie betaalt wat aan de NAVO? Rob Bauer, commandant der strijdkrachten, heeft wel een idee. De bijdrage van de Amerikanen en de Britten, die vormen samen ongeveer 80% van de militaire bijdrage van de NAVO. Bauer gisteren in Buitenhof. Klopt het ook? Nou, Martijn die zoekt dat uit voor feit of fictie. Quattro Formaggi, Marinara, stiekem toch Hawaii. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete pizza. Maar wat nou een echte Italiaanse pizza is, dat horen zo van onze optimist pizzabakker Simon Giacotto. Nu eerst genezen van je homoseksualiteit. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, Martijn, homogenezers, daar gaan we het over hebben. Ja, al jaren een controversieel item. Christelijke therapieën die homo's zouden genezen van hun ziekte homoseksualiteit. Denk even aanhalingstekens bij de woorden genezen en ziekte. In 2012 was het zogenaamde homogenezen ook al in het nieuws. Twee uitspraken van twee religieuze groeperingen deden vandaag veel stof opwaaien. Homoseksualiteit is een ziekte en die ziekte is te behandelen. En ondanks die controverse zijn die therapieën dus wel blijven bestaan. Denk maar even terug aan die zogeheten Nashville-verklaring. Daarin wordt onder veel meer gesuggereerd dat homo zijn te genezen valt. En die verklaring is onlangs nog ondertekend door tientallen Nederlandse prominente gelovigen. Ja, en dat idee, een genezing van homo's is mogelijk, dat moest maar eens de wereld uit. Dat horen we nu. Ja. Vera Bergkamp bijvoorbeeld van D66, die trekt zich het heel erg aan. En misschien niet zo gek, omdat zij oud-voorzitter is van het COC. Maar wat zij vindt dat er nu een volledig verbod moet komen op dit soort praktijken. Voor D66 is het belangrijk dat mensen zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Conversietherapie staat er haaks op. Wij vinden het belangrijk dat het kabinet onderzoek gaat doen of conversietherapie in Nederland voorkomt. En zo ja, ja, dan vind ik dat wij ook een wettelijk verbod moeten overwegen als het gaat om conversietherapie gericht op onze jongeren, op onze kinderen. Nou, en daar staat Bergkamp niet alleen in. Nee, ook jeugdartsen vinden de praktijk onwenselijk en steunen de oproep dus van harte. Jean-Marie Hament, zij spreekt namens de Vereniging Jeugdartsen, benadrukt nog maar eens dat het ontkennen van homoseksualiteit schadelijk is. Ja, we weten ook dat dat mensen heel ongelukkig maakt over het algemeen. Het leidt alleen maar tot meer verdriet en eenzaamheid. Ja, ik schat in dat dat echt heel schadelijk is. Ik bedoel, dat is een gewoon totale ontkenning van iemand. Alsof je ziek bent, alsof je verkeerd bent, alsof je vies bent, alsof je er niet bij hoort. Dat is eigenlijk een totale vernedering, lijkt me. Een oproep dus een einde te maken aan alle zogenaamde homoverdrijvingspraktijken namens de jeugdartsen en D66. Dankjewel, Martijn. Ja. In de studio hier is Jacques Zonne, werd zelf ooit genezen. Daar zijn ze weer, die aanhalingstekens. Nou ja, toch niet helemaal. Welkom, goedemiddag Jacques, fijn dat je hier bent. Ik mag je tegen je zeggen, zei je net. Ja. Een oproep dus om dit soort genezingspraktijken tegen te gaan. Hoog tijd wat jou betreft? Ja, zeker hoog tijd. Ik vecht er eigenlijk mijn hele leven al voor. Ik heb al eerder op de media ingespeeld om dit soort dingen te bespreekbaar te maken. Want het is triest dat mensen daarin getuind worden. En ze hebben mij ook op een valse manier daarin gekregen. Ze hebben me vakantie aangeboden. En als ik geweten had dat ik daarin zou gaan voor mijn homoseksualiteit, had ik het absoluut nooit gedaan. Ja, want vertel eens hoe dat gebeurd is. Hebben je een vakantie? Wie heeft jou die vakantie aangeboden? Hoe ging dat? Nou, vroeger was in Vlaardingen was er een evangelisatievereniging Youth for Christ. En die wilden een bookshop hebben. En die hebben gevraagd aan mij of ik dat wilde helpen inrichten. Mm-hmm. En daar ben ik ingekomen dankzij mijn broers. En Toen hebben ze, nadat ik dat ingericht had, hebben ze mij als dank een vakantie aangeboden voor 2 weken op een boerderij in Doornspijk, de schuilplaats. En dat was een vakantieboerderij van Youth for Christ of zo'n organisatie? Het was niet direct van Youth for Christ. Het is een eigen organisatie die nu meerdere huizen, meerdere boerderijen hebben om dit soort dingen te doen. Ze doen ook andere dingen. Mensen helpen van de drugs afhelpen en dat soort dingen. Maar, mag ik even nog een stapje eerder terug? Want je bent dus opgegroeid in een christelijke omgeving. Wanneer kwam naar buiten of wanneer wist je omgeving dat jij homo was? Nou, ik heb het zelf, toen de tijd was ik nog niet echt uit de kast. Ik ging wel uit in de casing, maar de familie die wist het eigenlijk toen de tijd nog niet. En ik heb ook nooit de kans gekregen om bij mijn familie uit te komen, want dat werd door die boerderij later gedaan. Oké, die hebben dat hebben mij familie eigenlijk geuit en verteld tegen mijn ouders dat ik homo was. Oké, dus je had geholpen in die boekenwinkel. Ja. En toen, nou fijn dat je dat toen gedaan hebt, Jacques. Kom mee op vakantie. Wat gebeurde daar? Ze hoorde later pas dat ze achter mijn rug om hadden gebeld van vermoedelijk is die homo, willen jullie eens naar kijken? En de eerste week was inderdaad ook vakantie. Ze hebben daar leuk met wat beesten en een beetje werk op het land en zo. Het was echt ontspannen werkvakantie en was ook echt leuk. Wel veel gelovige dingen, er werd veel gezongen, christelijke liederen, dat soort dingen. Maar de tweede week, toen kwam de crisismoment. Toen hebben ze me echt helemaal ondervraagd van hoe ik in elkaar zat. En hebben ze me eigenlijk helemaal kapot gepraat, zodat ik niet meer wist wat ik aan mijn leven had. Ze zeiden ook dat mijn ouders me niet meer zouden willen zien omdat ik homo was en zo. En dat is later inderdaad bleek dat ook dat mijn ouders en ik dus uit elkaar gespeeld waren door die organisatie. Ja, dus je werd aanvankelijk onder druk gezet om geef het maar toe, zoiets. Ja, en toen werd er gezegd van, maar dit is hartstikke fout. Ja, en dan ben je al je eigen waarde ben je kwijt. En dan weet je niet meer wat je moet doen. En je gaat op een gegeven moment ga je daarmee in zee. En dan gaan zij een stapje verder. Dan nemen zij ook de uitkering die ik toen de tijd had. En nemen ze in. Ze hadden al mijn papieren hadden ze gekregen. En zij begonnen eigenlijk met een soort herspoeling. Het woord, hoe moet je dat zeggen? Oh ja. Maar in ieder geval bij alles wat ik zei. Als ik bijvoorbeeld vroeg op de pindakaas, er werd er gezegd, denk en later, dan heb je vrouwen en kinderen. Alles continu werd dat ingehamerd. Werd altijd ingehamerd en continu werd de druk op je uitgeoefend. En verschillende keren werden er ook gesprekken gevoerd. En Zeg maar, jij had dus je hele leven in hun handen gegeven. Want uiteindelijk je administratie wel, Maar toen kwam ook dat moment. Ja. Je was zat ik in een labiele periode. En ik was kneedbaar voor hun macht eigenlijk. Hoe oud was je toen? Ik was toen 24 jaar. Dus dat is al wel even geleden. Ja. Maar goed, dus jij was aan de grond. Ze bleven op je inpraten. Ja. Ze hadden alles van je in handen. En elke keer was er die boodschap, Jacques, straks leid jij een bestaan met vrouw en kinderen. En ga je helemaal in de mainstream mee. Niks aan de hand. Dit komt goed. Daar zijn ze weer, de aanhalingstekens. Dit komt goed met jou. Ja. Gebeurden er nog meer dingen? Je zegt, het is een soort brainwash die ik daaronder ging. Werd er ook nog voor je gebeden, met je gebeden? Ja, er werd ook uitdrijvingen in het kantoortje gedaan. Uitdrijvingen? Dan staat de hele team van die boerderij staan rondom je heen met handen op je leggen. En dan wordt er steeds eigenlijk harder geschreeuwd van ga uit deze mens en dat soort dingen. Okay, klinkt naar exorcisme inderdaad. Ja, min of meer. Ja. Wel. En, hoe voelde jij je op dat moment? Op een gegeven moment dan ben je helemaal immuun. Dan ben je helemaal duf gepraat en dan laat je het maar gebeuren. En dan op de duur ga je gewoon bijna tegen knock-out. Want ze haalt zoveel stress in je naar boven. Wilde jij op dat moment? Was je op dat moment zover dat je dacht, laat me dan ook maar veranderen? Als ik vooraf had geweten dat ik daarvoor daarin zou gaan, had ik het nooit gedaan. Begrijp ik. Op een gegeven moment word je plat gepraat en dan ga je mee. En dan pakken ze je op je zwakste plek en dan krijgen ze alle Alle macht eigenlijk over je. En dan weten ze steeds meer wat ze moeten doen. Ja. Waar leidde dat toe op een gegeven moment? Ja, was er een moment dat zij zeiden... het is klaar, oké, je hoort er nu weer bij. Het is weer goed, Jacques. Je bent nu hetero. Op de duur kreeg ik echt het idee dat ik ook inderdaad genezen was. Ja. En dat moment kreeg ik ook wel meer vrijheden. Dat ik meer... kon doen, maar uiteindelijk hadden ze me toch nog steeds in de macht, want zij hadden al mijn papieren, mijn paspoort en dat soort dingen. En is die tweewekelijkse vakantie uitgelopen in 2 jaar vastzitten. 2 jaar ben je bij hun geweest, in hun macht geweest. Ik denk dat je dat zo wel kunt zeggen. Ja. Zeg, maar er moet toch een moment gekomen zijn dat je dacht, ja, maar dit is gewoon echt niet goed. Dit ben ik niet. Dat klopt. Op een gegeven moment was ik helemaal bij hun zover dat ik gedoopt was en eigenlijk... ze hebben toegevierd dat ik de genezen homo was. Toen kreeg ik een boek van Johan van der Sluis te lezen. Johan van der Sluis is van de Stichting Helders Volks in Amsterdam. En die heeft een boek geschreven dat heette Ik ben niet meer zo. Door dat boek ben ik verder... Die was zelf van homo weer hetero geworden. Ja, daar ging dat over. Ja, die was echt genezen. En ik heb toen heel wat voor elkaar gekregen om naar Amsterdam te mogen, zodat ik met de Johan van der Sluis in de Willemstraat kon praten bij het Helders Volks. Mm-hmm. En dat gesprek was eigenlijk best wel interessant. Maar op een gegeven moment zei hij van, ook ik kijk nog iedere dag naar jongens. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik ontwaakte uit de spoeling. En dacht van, jij bent lang niet zo genezen als je pretendeert dat je bent. En zelfs het boegbeeld. Hij was het grote boegbeeld van dat tijd. En jij voelde... Voelde ik de nattigheid in zijn boven komen. En toen ben ik gaan twijfelen. Ben ik een beetje rond gaan informeren. Ik ben ook een keer toen de eerste keer weggelopen van die boerderij om weg te komen. Toen wou ik eigenlijk iemand bereiken in Amsterdam. Die daar ook mee te maken had. En toen kwam ik bij een evangelisatiebedrijf een coffeeshop in de Warmoestraat. Mm-hmm. En toen kwamen ze dus achter dat ik uit die boerderij was weggelopen. En die hebben me keurig weer teruggebracht naar die boerderij. Dus ontsnappingspoging 1, mislukt. Mm-hmm. Later ben ik dus met een dominee in Den Haag te spreken gekomen, dominee Brussaert. En die had een open pastorie voor homo's. En toen dacht ik, dat is een heel andere kant van het christen zijn. Je kan christen zijn en toch homo zijn. Dus op dat moment denk je van, dat is wat. En in eerste instantie heeft hij niet zo direct op me gereageerd, maar daarna is er toch een aardig nauw contact gekomen en begreep hij hoe mijn situatie was. Maar ik had ondertussen nog een vluchtpoging gedaan, maar die was helemaal mislukt. De laatste vluchtpoging heeft hij een studentenpastoor uit Kampen, dominee Faber. Dus het waren uiteindelijk, Jacques, weer mensen uit de kerk... Die je geholpen hebben om weer bij jezelf te komen. En dan wil ik ook nog Pater Verijn uit Zwolle noemen... die mij ook enorm geholpen heeft. Ja. En met je familie, ben je weer naar je ouders gegaan op een gegeven moment? Dat heeft jaren geduurd, want we waren uit elkaar gepraat. Ik dacht dat mijn familie echt mij niet wilde. En dat was andersom ook zo. Dus het heeft wel wat, nadat ik vrij was... wel wat tijd geduurd voordat ik weer contact had met die familie. En dat is gelukkig heel goed gekomen. Mijn ouders die zijn daarna ook een beetje... de kerk ook wel een beetje verlaten. Althans, ze gingen er niet meer heen... maar ze zijn wel lid gebleven van de kerk. Hoe kijk jij terug op deze periode? Het ligt alweer een tijd achter het je, ligt zei je net ook. Ik kijk erop terug van... dit moet niet andere mensen overkomen. Het is mij overkomen en ik gun dat niemand. En ik wil eigenlijk... mensen te verwaarschuwen. Ik wil eigenlijk het liefste... Wat heeft dat met je gedaan? Sorry, toch nog even. Ja. Want we worden net ook zo'n jeugdarts die zei eigenlijk... om haar woorden te parafraseren, kinderen worden kapot gemaakt. Ja. Herken je dat? Ja. Ik hoor dan ook vaak dat daar dan de ouders schuldig aan zijn. In mijn geval hebben mijn ouders daar totaal geen invloed op gehad. Want die kregen het ook achteraf te horen. Dus daar wordt ook wel eens een beetje vooroordeel over gemaakt. Maar ja, ik kijk er wel terug op van... Dit zou niet meer moeten gebeuren. Nee. Het gebeurt nog steeds, want die boerderij is er nog. Hè? De boerderij is er nog, ze hebben meerdere plekken. Ja. Maar het moet stoppen, zegt D66, zeggen jeugdartsen. Ja. Jij zegt het al jaren. Ja. En in verschillende landen is het ook al verboden. Zoals Spanje, Malta, en België is er mee bezig. En nog een paar, ik weet niet allemaal direct aan mijn hoofd. Maar in Nederland mag het nog steeds. En ik heb eerder al actie gevoerd en toen zijn alleen... wat subsidie aan die organisaties stopgezet. Maar er zit geen zoden aan de dijk, want ze doen een andere naam. En onder andere Stichting Different is daar uitgekomen. Dat is een soort ziekenfonds waar homo's genezen kunnen worden. Ze hebben gewoon iedere keer weer nieuwe tactieken. En die Nashville-verklaring werd er ook nog weer naar verwezen. Ja. Het kan. Is dat voor jou dan... Toen die Nashville-verklaring uitkwam, dacht ik van... oh god, dan gaan we weer. Dat discussie, weer die gesprekken, weer. En een eerder interview wat ik had in het programma van Andere Tijden. Ja. Dat heette Is het pijnlijk voor je om erover te praten? Ja, nog steeds. Wat ik eigenlijk gedaan heb al die jaren is een soort verdringing. Zolang ik er niet over hoef te praten, dan... gaat het lekker, maar ja, zoals nu, dan kom je er weer helemaal in... en dan zie je eigenlijk allemaal weer die dingen die toen gebeurd zijn. Waarom wil je het nu toch nog eens vertellen? Omdat, voor mij heeft het geen effect meer. Maar ik wil zo graag dat er A, andere mensen niet in diezelfde val komen... en B, dat de overheid eindelijk iets gaat doen... dat dit soort praktijken gewoon niet meer kunnen plaatsvinden. In ons eigen Nederland, waar we denken dat we heel... modern zijn en heel progressief... en dat we zo acceptabel zijn voor de homo's. Nou, dat zijn we dus niet. Jouw verhaal vertelt wat dat betreft genoeg. Hartelijk dank dat je het met ons wilde delen, Jacques Sonne. Heel veel succes en sterkte met de rest van je leven. Het gaat nu goed met je. Het gaat heerlijk. Zeker. En ik ben blij dat ik degene kan zijn die ik nu wil zijn en kan beleven. Na alles wat je hebt doorgemaakt. Nogmaals, Jacques, dank je wel. Dit onderwerp vanavond ook in de televisieuitzending van 1 Vandaag. 6:15, NPO 1. You're hard to talk to with that wall around you. Don't look at me that way. What can I do to build that bridge to find you? I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love, tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I know you want to do that thing you always do. You get in your head. That door stays shut. It puts this space between us. You make it hard to guess. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Tell me what's really on your mind. I don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Hello, open up. met Simons en Open Up. Miljoenen Nederlanders combineren een baan met de zorg voor hun man, moeder of gehandicapt kind. Woensdag komt het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport over mantelzorgers. Verslaggever Harm van Attenveld volgt deze week een aantal van hen. Vandaag de 54-jarige Roelie van Guldenaar uit Assen. Zij zorgt voor haar man, zoon en zus. En dat doet ze naast haar fulltime baan. En hier heb ik de hele dag gezeten, dus ik heb net uitgelogd. Tweede verdieping, provinciehuis Assen. Ik ben mantelzorgcoördinator voor de organisatie, dus voor interne gerichte collega's, zeg maar, die ook te maken hebben met mantelzorg. Je hebt van je hobby je beroep gemaakt. Nou ja, deels. Het is een deeltijd, dus, maar het is wel heel mooi om dat te mogen doen. Of is mantelzorg een roeping? Nee, mantelzorg is niet echt een roeping, maar wel geworden. Eigenlijk een beetje noodgedwongen, hè. Het is niet iets waar je in eerste instantie voor kiest. Het is iets wat je overkomt. Nou, het is bijna 5 uur. Hi Jan, fijne avond. Ja. Mijn zusje heeft gewoon dusdanig problemen gehad dat zij geen overzicht meer had in haar financiën. En daarom heeft gevraagd aan mij, wil je mij niet helpen? Dus ik begeleid haar als mentor en als bewindvoerder. Dan heb ik haar financiële zaken onder beheer. Via de rechter geregeld. We staan er voor de deur nou, toch? Ja, dat klopt. Ze staat ook al voor het raam, zie ik. Dus ze vindt het vast spannend. Hallo. Hallo. Daar zijn we. Ik zie je. Hi. Harm van Attenveld. Laura. Kijk of er iets is waarbij is wat ik direct met mijn moord. Oh, nee. Deze is automatisch, zie ik wel. Oh, ik mag wel weer de belastingaangifte doen. Nou, ik neem ze mee. Dat is de post. Dat was de post, inderdaad. Het is natuurlijk wel zo dat als het even lastig wordt, ik voor de opkom, ik praat met instanties. Ik zit bij rondetafelgesprek vanuit de WMO. Ja, ze doet op zich wel redelijk veel voor mij. Nou ja, redelijk veel. Heel veel zelfs. Oh, ja. Nou ja, we hadden het toen laatst inderdaad over hoe lang doe ik dit dan al. Hè? Toen bleek het 22 jaar te zijn. 22 jaar. Je bent nu 54, dus je was 32 toen het startte. Ja, dat klopt. Ja. En toen had ik zelf ook kinderen natuurlijk in de vele jongere leeftijd. En daar gebeurde ook nogal het een en ander. Dus het was wel en. Maar dat was toen al. Als er wat was, dan was het altijd van, Roelie, wil je me helpen? Want ik kom daar of daar niet uit. Dus was altijd, ja, Roelie was altijd wel, ja, de hoeksteen, zeg maar, ja. Ja. Maar zullen wij even de data plannen voor ons overleggen? Ja. Er worden de agenda's getrokken. Het gaat niet om de vraag wanneer je het allemaal moet doen, maar of je het wel moet doen. Dat is toch wel een vraag die ik me af en toe moet stellen. Daarom staat het voor op je agenda. Ja, dat, dan kan ik daar elke keer als ik een pak even aan denken van hoe belangrijk is het en is het ook goed voor mezelf. En is alles wat je doet goed voor jezelf? Nee, niet altijd. Ik heb 3 mensen waar ik dan mantelzorg voor. Als dat allemaal op hetzelfde moment crisis zou zijn. Wat ja, wel even, je zus zijn we nu, maar ja, wie nog meer? Mijn man en mijn zoon. En mijn ouders incidenteel ook. Ik zeg, ze doet heel veel. Zullen we dan beginnen op 1 maart? Dat is over 4 weken. Ja, je moet de dag daarna nog werken, toch? Ja, ik moet zaterdag nog werken. Ja, wat voor werk doe je dan? Ik loop de ochtendkrant, 6 dagen in de week. Dus 3:30 's morgens op. En dat is al bijna 10 jaar. Dat is erg goed dat ze dat ook volhoudt en daar plezier in heeft. Die zou dan 22 zijn? 22 maart? Ja. Als ik dat heb over mijn man, die valt regelmatig. Dus die heeft ook al eens een kuitbeen gebroken. Nou ja, dan loopt hij op dat moment door. Maar dan moet hij naar het ziekenhuis omdat het verbrijzeld is, omdat hij geen gevoel heeft in zijn onderbenen. Nou, dat is best heftig, dat soort dingen. Je kunt niet jezelf verliezen op dat moment, want juist die andere, die bouwt daarop. Ik zit ook direct in de actiemodus. En dan, als het dan zover is dat alles loopt en rustig is, dan heb ik wel een moment van, oh jee, wat dit was wel heftig. Moeten we nog even verder gaan? Of zullen we gewoon zeggen van, we hebben nu de eerste 2 in de agenda. Hoe vol staat hier? Nou, op dit moment valt het best mee. Want ik zet hier bewust niet alles in. Zeker niet qua mantelzorgdingen. En qua werk. Dat is niet de enige agenda. Ik heb een verborgen agenda. Nou, ik kan hem aandoen. Nee, bedankt. Tot ziens. We gaan nu naar ons huis, naar ons gezin. Hallo. Hoi, Kas. Zoons eten hier 2 keer per week, soms 3 keer per week. Die wonen niet thuis? Nee, beide zijn uitwonend. Wout? 30 en 28. Jij bent de oudste? Ik ben de oudste, ja. Vandaag gewerkt? Ja. Wat doe je? Ik werk op een zorgboerderij in Chinado. Dus ik moet niks, ik mag, zeg maar. Dus, en er is geen tijdslimiet bij. Dus ik kan gewoon mijn eigen ding doen. En het hoeft niet per se vandaag of morgen af. Kijk, als je zegt, je moet dit. Of er wordt op een bepaalde manier wordt er naar je gesproken. Dan kan ik het niet zeker. Dan gaat het niet goed? Nee, dan loop ik gewoon weg. Ja. Je moeder zit te lachen. Ja, het is heel herkenbaar. En ik ben er ook wel wat trots op. Want het is niet meer zo dat hij de confrontatie aangaat. Hij loopt even bij weg. Dat was vroeger wel. Dat was vroeger wel, ja. Ja, dat was wel erg, ja. Sommige dingen, ja. Dat wou ik wel terugdraaien. We hebben heel veel hulp gehad daarin. Orthopedische hulp, gezinsbegeleiding. En daarom is hij nu waar hij is. Ja. Dat is gewoon zo. Het is gewoon, als je ziet wat het voor een klein hummeltje was toen hij is geboren. Ja, met 3 weken ziekenhuis en de vraag of hij het zou redden. Tot hij 1 jaar of 4 was, ziekenhuis in en uit, dagverblijf. Dat we wisten wat is er aan de hand. Neurologische afwijking met een motorische achterstand. Dat was het. En natuurlijk is er nog wel een achterstand, maar het is nu wel zo dat hij gewoon heel veel kan. Hij kon pas lopen toen hij 2 was. Hij kwelde, hij praatte niet. En als je dan nu ziet, dan geloof je dat helemaal niet meer. Maar de weg ernaartoe is wel heel erg heftig geweest. Roelie van Guldener, morgen neemt ze ons mee naar haar huis en maken we kennis met haar man. Daarom zijn we samen. Daarom zijn wij 1. Close clubje. Muskusratten zijn een grote bedreiging voor onze dijken. Straks een nieuwe manier om ze te vangen. Het toverwoord is DNA. En Martijn, je bent in de cijfers achter de NAVO gedoken. Ja, dat was inderdaad nog wel een gedoetje. Heel lastig. Ja, wie betaalt nou wat aan de NAVO? Is het echt zo dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten samen meer dan 80% betalen van het hele budget? Ja, dat hoort weer in Buitenhof, ja, hè? Ja, van het hoofd der strijdkrachten. Dus we zijn het aan het uitzoeken. Niet makkelijk. Oké, uitkomst, feit of fictie is zo tegen 3. Ja, nu het nieuws dan. NPO Radio 1. Dorot Megens. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten is een man van 43, van Turkse afkomst. Hij had een eigen schoonmaakbedrijf. Het slachtoffer was geen bekende van de politie. De dader is nog altijd voortvluchtig. Peter van der Vorst wordt programmadirecteur van RTL. Hij volgt Erland Galjaard op. Van der Vorst maakte jarenlang programma's als Van der Vorst ziet sterren, Verslaafd en RTL Boulevard. Achter de schermen deed hij ook productie van programma's. Asielzoekers die onder het kinderpardon willen vallen krijgen van de IND 2 weken de tijd om zich te melden. Asielzoekers die voor 29 januari zijn uitgezet, toen er nog over het kinderpardon werd onderhandeld, komen definitief niet meer in aanmerking voor een verblijfstatus. En in de zaak van de vergismoord in Utrecht zijn tegen 2 verdachten celstraffen geëist van 26 jaar. 2 jaar geleden schoten ze in een portiek iemand dood. Later bleek dat ze iemand anders op het oog hadden. En van Dorot naar Erwin. Erwin de Hart, want die heeft verkeersinformatie. Erwin. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle richting Groningen. Dat geeft file tussen Knopert Langhorst en Afrit Zuidwolde. 4 kilometer en de vertraging is 1 kwartier. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Het lijkt hartstikke goed te gaan met de pizza in Nederland. De afgelopen week opende een grote Amerikaanse pizzaketen zijn 200ste filiaal hier. Over 3 jaar moeten dat er 300 zijn, maar misschien is dat intussen dan weer slecht nieuws voor de authentieke Italiaanse pizzeria's. Die ook nog eens te maken hebben met een tekort aan ambachtelijke pizzabakkers. En daarom hier te gast Simon Giacotto, auteur van de Pizza Bijbel, eigenaar van pizzabedrijf Viva la Pizza. Onze optimist vandaag neemt het op voor de echte Italiaanse pizza. Goedemiddag, Simon. Goedemiddag. Meteen maar, hoe smaakt de ideale pizza voor jou? Oké, voor mij, dat is persoonlijk natuurlijk. Ja? Voor mij is een goede pizza die is licht krokant. En heeft vooral niet de zware topping erop. Het moet niet zo'n hele zwaar belegde pizza zijn. En uiteraard... Less is more, zeg je? Ja, geldt dat ook voor pizza's? Ja? Precies, echt waar. Less is more, absoluut. Ja, ja, want wat missen mensen dan aan smaak als ze dan zo'n pizza eten die thuis komt? Nou... De pizza die thuis komt is echt een andere pizza dan de Italiaanse pizza. Dat heeft ook te maken met de bezorgindustrie. Zo'n pizza moet ook warm blijven achterin zo'n scooter. Dus met een flinterdunne Italiaanse bodem ben je de warmte heel snel kwijt. Dus daar zit meer massa in de bodem. Dus dat noemen we eigenlijk Amerikaanse pizza's. In Amerika hebben ze vaak wat dikkere bodems. En dat is voor hun een duidelijke keuze in die industrie om zo'n pizza te gebruiken. Ja, je mist daar zo... het gaat toch over de hoeveelheid. Hè? Dus er gaat altijd veel kaas op, veel ingrediënten. Op veel voor weinig, zeg maar. En doet dat dan pijn in de ogen van de echte Italiaanse pizzabakker? Ik ben redelijk ruimdenkend. Dat doet bij mij niet pijn. Ik zie dat gewoon als ook een industrie. Ja, Ja. Maar het is iets heel anders. Het is wat anders. Het is wat anders, maar pizza is heel breed. Hè? Dus het is een stroming van de pizza. Maar een Italiaan die zou... ik ben zelf half Italiaan. Mijn nuchtere Nederlandse kant die zegt van... nou, mag best. Maar mijn Italiaanse die kant zegt van... nou, dat mag bijna geen pizza heten. Maar... Oké. Okay. En wat zegt die Siciliaanse kant dan van het feit... dat pizza echt als fastfood geldt? Ja, weet je, dat het is oorspronkelijk ontstaan als fastfood. Tenminste, heel lang geleden, hè, als streetfood eigenlijk. Niet echt als fastfood, maar als streetfood. Er waren nog geen pizzeria's en je kon pizza op straat eten. Dus op zich is het niet heel raar dat het nu in die hoek zit. En ja, wat is fastfood? Enerzijds is fastfood dat het snel bij je thuis komt. Daar is helemaal niks meer mis. En anderzijds is het dat het te snel vervaardigd wordt... en het vaak in de vette hoek zit. Hè. En dat is jammer, want dat hoeft pizza helemaal niet te zijn. Mm-hmm. Ja, nou zei ik ook al van... er is een groot gebrek aan mensen die echte pizza's kunnen bakken. Hoe komt dat? Het is echt een vak. Wij leiden ook mensen op. Ik geef cursussen, daar komen mensen ook voor om het vak te leren. En je leert het vak pas echt als je heel veel werk, heel veel vlieguren maakt, zeggen we altijd. En die ervaring moet je eerst en nog ergens opdoen. Er zijn ook niet heel veel mensen geïnteresseerd voor in Nederland, begrijp ik. En het wordt ook slecht betaald. Dat is wat ik ook weet. Okay. In Italië wordt een pizzabakker beter betaald, relatief hè, natuurlijk, want het levensonderhoud is in Italië. Staat hij in hoger aanzien, is ja, dat ook? Dat sowieso. Ja, ja, ja, dus meer respect sowieso voor de pizzabakker. Hier. Ja. Ja. En wat is dan het moeilijk? Want wat moet je dan leren? Waar moet je die vlieguren voor maken? Nou, weet je, ik kan mensen wel uitleggen in een middagje tijd hoe ze een goede pizza maken. Maar dan zijn ze waarschijnlijk tussen de 5 en de 10 minuten bezig met één hele mooie, goede pizza. Maar in een pizzeria, dan moeten er toch elke minuut wel een paar uit je handen vliegen. En dat is daar zit de moeilijkheid in. Om dan dat de is kwaliteit, training, inderdaad. Ja, ja. Topsport. Kwaliteit hoog houden, terwijl je snel moet werken. Er moet wel gepresteerd worden. De pizza heeft een relatieve lage verkoopwaarde. Dus je kan niet... 2 keer zoveel personeel in de keuken gaan zetten. Dus daar komen heel wat bij kijken. Je moet heel veel verstand van hebben. Mm-hmm, ja, maar hoe werf je dan pizzabakkers? Want dit is geen wervend nee, verhaal. Nou ja, hoe ik ze werf, ik heb er zelf 20 in dienst. Voornamelijk part-timers en een paar fulltimers. En die recruteer je via weer, zeg maar. Want je moet wel de mensen hebben die een beetje feeling ervoor hebben. Maar het is wel zo dat ik ze allemaal zelf opgeleid heb. Dus het is niet dat ik pizzabakkers aangenomen heb. Ik heb daar energie in gestoken en ik heb ze zelf opgeleid. En daar krijg je wel mensen enthousiast voor. Mm-hmm. Ja, nou zei je net, ik kan in de middag je wel uitleggen hoe je een goede pizza bakt. Doe eens even 2 goede tips voor de thuisbakker. 2 goede tips? Ja? Oké, de deegroller moet weg. Deegroller weg. Dat is ook het moeilijkste meteen, want daar komen de meeste skills bij kijken. Je kan niet met een deegroller een goede pizza uitrollen, want dan rol je alle lucht uit de bodem. En een bodem waar geen lucht meer in zit, kan niet mooi krokant worden. En we moeten hem een soort slingeren, toch? Ja, dat mag. Ja? Dat komt de pizza zeker ten goede. Ja, mensen denken vaak dat het show is, maar het is natuurlijk centrifugerende kracht, waarbij je dus de pizza vergroot in volume, zonder dat je daar met je handen te veel aankomt. Dus daarbij blijft de belstructuur in het deeg blijft heel goed overeind. Oké, maar daar moet je wel wat langer op oefenen. Ja. Dus zeker. Maar 1 tip was dus deegrollen weg. De deegrollen weg. En vooral zo heet mogelijk. Als je op een verpakking ziet staan van kneed je deeg en bak hem af voor 200 graden. Nee, als je over tot 300 kan, bak hem op 300. Hoe heter, hoe beter. Wij bakken in houtovens op 350 graden. 2,5 minuut. Dat is het mooiste. Oké, okay. Less is more. Hoe heter, hoe beter. Over de bodem heb je net al wat gezegd. Maar daar ga je in je exposé nog verder op door, ja. Simon Giacotto. We gaan naar je luisteren. Tijd voor jouw betoog over de pizza. De authentieke Italiaanse pizza. Zo is het. De pizza zoals wij hem nu kennen komt uit Italië. In de 17e eeuw werd er al geschreven over een gerecht uit Napels... bestaande uit een plat deeg, een hoge rand, belegd met tomaten en mozzarella. Je zou kunnen zeggen dat de authentieke Italiaanse pizza uit Napels komt. Dat is ook heel graag wat de Napoletanen horen. Zij hebben hun pizza dan ook als enige ter wereld beschermd... en vastgelegd in officiële documenten. Toch is dit niet de pizza die zoveel gegeten wordt... en waarvan ook wij Nederlanders zoveel houden. Zelfs buiten Napels in de rest van Italië ziet het pizzalandschap er anders uit. Het grote verschil zit hem in de bodem. Napoletanen houden van een zachte bodem en de rest van de wereld over het algemeen is op zoek naar een crunch. Wat is dan die authentieke pizza? Is dat de Napolitaanse pizza of is het die overheerlijke krokante pizza die je afgelopen zomer op het terras bij het Gardermeer at? En dat is nu precies het mooie aan dit gerecht. In elke Italiaanse streek maken ze weer een ander type. Allemaal lekker, maar niet hetzelfde. Wat voorop staat, is dat de pizzabakkers in Italië nooit concessies doen aan de kwaliteit van de ingrediënten en de tijd nemen voor hun deeg. Dat is wat mij betreft authentiek aan de Italiaanse pizza. Simon Giacotto, auteur van de Pizza Bijbel. Dankjewel. verder met nieuws. Via de NOS, al jarenlang dalen de criminaliteitscijfers in Amsterdam. Dat geldt voor alle vormen van misdaad, blijkt uit de cijfers over 2018. Toch maakt Amsterdam zich grote zorgen, vooral over de toenemende drugshandel en de parallele illegale economie die daarmee samengaat. De stad probeert die financiële stromen door te snijden en jonge drugscriminelen worden straks op dezelfde manier aangepakt als jonge veelplegers. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met politiecommissaris Jan Pronker en met burgemeester Femke Halsema. Je ziet dat een groot deel van de criminaliteit afneemt. Voor het zoveelste jaar op rij, en dat is heel goed nieuws. Je kan daarbij eigenlijk toch zeggen dat de stad veiliger wordt. Maar tegelijkertijd hebben wij zorgen. Want we zien dat er een illegale economie opkomt die gerelateerd is aan de drugshandel. Die gaat gepaard met geweld. Die gaat gepaard met onvrijheid. Daar maken we ons grote zorgen over. Wat wij zien is dat onze verdachten steeds jonger worden. De mensen die zich met de drugs handel en dan de straathandel bezighouden. En dat het een goed verdienmodel is geworden. Slaan ze daardoor ook de fase van overvallen, plegen, woninginbraken en berovingen over? Gaan ze meteen in die kookhandel? Je ziet dat ze ook die andere delicten plegen. Maar je ziet ook dat ze dat overslaan en onmiddellijk in die straathandel gaan zitten. En wat we ook zien in een aantal malen hebben gezien, dat ze zich bezighouden met excessief geweld. Wat ziet u dan? Schieten op straat, betrokken bij ripdeals, betrokken bij het neerschieten van andere mensen, zonder enige scrupules. Een van de oplossingen die u daarvoor bedacht heeft is het aanpassen van de top 600 aanpak. Dat is een lijst van veelplegers. Dat waren vooral jonge mannen die zich schuldig maakten aan straatroof, overvallen, dat soort wat genoemd wordt high impact crime. Ja. Komen die dan niet voor op die lijst? Nee, tot nu toe stonden drugscriminelen eigenlijk niet op die lijst. Waarom niet? Omdat volgens de criteria die in het verleden waren aangelegd, de zogenaamde high impact crimes, ging het inderdaad om die misdaden die zich het meest in het oog van burgers sprongen. Maar omdat wij denken dat drugsmisdaad eigenlijk zo'n effect op de lange termijn heeft op onze stad, nemen we ze op in de top 600. Ja. En wat betekent dat dan in concreet? Wat kunt u daarmee bereiken? Nou, dat betekent dat wij gaan kijken of we bijvoorbeeld drugscriminelen in kwetsbare wijken heel snel in hun kraag kunnen vatten en kunnen zorgen dat ze daarmee minder in staat zijn om hun peers, de groepen om hen heen, te besmetten. Eén vandaag. Muskusratten zijn een plaag voor onze dijken. Ze graven grote holen, waardoor dijken kunnen instorten, met alle gevolgen van dien. 400 rattenvangers speuren daarom elke dag naar ratten. Dat is een flinke klus, maar door een nieuwe techniek wordt die een stuk eenvoudiger. Verslaggever Ruben Messelink die ging op pad met rattenvanger Koos Otus. Ik trek een waadpak aan. Ja, we zitten hier in het veengebied. Wil je in de sloot staan, heb je echt wel een waadpak tot over je middel nodig. Want anders schep je steeds water. Met grote groene laarzen? Ja, mijn maat is 46. En dat is ook de maat van de ingang van de muskusrat. Dus dat is mooi handig. Als die grote groene laarzen in die gangen kunnen, dan hebben we met muskusratten te maken. En nu ben je er helemaal klaar voor? Een paar handschoenen aan en dan ben ik inderdaad helemaal klaar. Ja, dan gaan we kijken of we beestjes kunnen vinden of beestjes gevangen hebben. Want jij bent muskusratvanger? Ja, op het ogenblik heet het muskusrattenbeheerder. Het is ons nooit gelukt om echt alles weg te vangen. Maar wij proberen de stand beheersbaar te maken. Want wat doen muskusratten? De bouwen, de gangen en de holen, de kamers waar ze in wonen, die maken ze in de dijk, net boven de waterspiegel, zodat ze droog in de dijk zitten. Als je er overheen zal rijden, dan kan je er doorheen zakken en dan kan je kantelen. En zo'n dijk kan gewoon lek worden. Dus jij redt misschien wel levens? Ja, als je het echt bekijkt, dan redden wij de levens van de Nederlander die beneden de zeespiegel leven. We lopen langs een slootje. Waar moeten wij nu op letten als je een muskusrat wil spotten? Ik kijk altijd aan de rand van het water en het land of ik plantenrestanten vind. Planten waar de wortels door opgevreten zijn door de muskusrat. En op de manier zoals die plant aangevreten is, kan ik zien, het is een muskusrat, bruine rat, woelrat of er heeft een watervogel aangezeten. En kan jij nou zien of hier een muskusrat zit? Als ik dit zo zie, dan zeg ik nee, hier zie ik niet echt iets waar ik kan zien de muskusrat heeft gezeten. We zijn terug bij de auto, want je gaat nu wat nieuwe spullen pakken. Ja, we zijn op het ogenblik bezig met een onderzoek naar een nieuwe methode. Dat is het zoeken van DNA-residuen die een muskusrat achterlaat in het water. Als een muskusrat in het water poept, en dat doet hij, dan geeft dat DNA-materiaal weer in dat water. Zo, het buisje gevuld met water. Ja, het buisje gevuld met water, dopje erop. En eigenlijk als ik ze alle 24 verzameld heb richting het laboratorium. En afwachten maar. Maar je kunt nu niet zien of er in het water wat ontlasting van die rat... Nee, dat is zo fragmentarisch. Niet waar te nemen met het blote oog. Wat is nou het grote voordeel van deze techniek? Als dit buisje met water DNA-materiaal van de muskelzat bevat... dan ligt dat niet. En met het oog heb je wel eens dingen die je niet waarneemt. Je hebt mindere momenten. Het is gewoon zekerder. Ja, kijk, daar zo staat een oranje vlaggetje. En dat betekent dat daar de bouw van de muskelzat zit... waar wij de klemmen geplaatst hebben. Dus dan kan jij nu gaan controleren of een muskusrat in zo'n klemmetje zit? Ja, ik zal even het water stappen en dan kan ik bij die klem komen. Dan ga ik hem even controleren. Nou, kijk, hier hebben we er een. Goeiedag, die is ontzettend groot. Hij is groot, ja, 60 centimeter lang. Je ziet zijn voorpootjes, de gravers. Ja, hij zit mooi in de klem. Hij is er waarschijnlijk vannacht ingezwommen en... Dit is de muskusrat die we zoeken. Ik dacht dat het echt een rat was, maar het is meer een soort bever. Ja, het is eigenlijk behoort hij tot de familie van de woelmuisachtige. Hij is ook totaal niet met een rat te vergelijken... want hij is gewoon net zo schoon als het slootwater schoon is. Geeft dit nou een kick? Je speurt, je zet je klem, ja, en je vangt je beest. En dat is wel waar je alles voor doet natuurlijk. Gaan we naar een toekomst zonder de muskusrat in Nederland? Als de technologie zich doorontwikkelen gaat, zie ik dat best wel zitten, ja. Koos Ouders, de rattenvanger, samen met onze verslaggever Ruben Messeling. Een hele grote rat gevangen, CSI in de sloot dus. Maar met die DNA-technieken kan nog veel meer gedaan worden. Berry van den Hoorn is onderzoeker bij Naturalis. Kan er meer over vertellen. Goedemiddag, meneer van den Hoorn. Goedemiddag. Ook wel eens in een sloot te vinden? Ook wel eens in een sloot te vinden, ja. Met een schepnetje of voor een watermonster. Ja, maar een watermonster, dan bedoelt u daar niet zo'n muskusrat mee? Niet een muskusrat, nee. Slechts het water zelf met de DNA-sporen erin. Mm-hmm, ja, want dat is dus waar we ook Koos Ouders over horen, wat hem heel erg helpt bij het vangen van die ratten. Ja. Als dit nog maar een beetje doorontwikkeld is, dan heb je misschien helemaal geen rattenvangers meer nodig. Nou, de vangers natuurlijk wel. Hè, want kijk, het enige wat wij doen is eigenlijk kijken waar die echt zit. Dat kun je aantonen met DNA. Maar daarna moet die nog steeds gevangen worden. En ja, dat blijft toch mensenwerk voorlopig. Mm-hmm. Ja, je kunt er dus ratten mee detecteren. Wat nog meer eigenlijk? Nou ja, eigenlijk alle planten en dieren. Dus het is inderdaad een soort CSI, wat je zegt, een soort forensisch onderzoek. Aan de hand van DNA kijken we welke soorten planten en dieren waar zitten. En dat geldt eigenlijk voor alle planten en dieren. Hmm. En wat betekent dat dan voor de mensen die met al dat water moeten werken? De waterschappen bijvoorbeeld? Nou, dat is een heel mooi extra hulpmiddel. Dus nu doen ze dat traditioneel. Hè. Gaan met een schepnetje het water in en ze verzamelen diertjes. Gaan het allemaal sorteren, tellen enzovoort. Dat is wat u enzovoort. Zegt, dat doe ik dus ook. Dat is wat er nu gebeurt. En eigenlijk de toekomst is dat je misschien alleen een watermonster neemt. Het DNA eruit vist en kijkt welke soorten er zitten. En het scheelt ook uiteindelijk het verzamelen van die beestjes zelf. Dus het is ook minder invasief. Hè. Er gaan minder beestjes door dood uiteindelijk. En het is ook nog eens een stuk betrouwbaarder en goedkoper. Nou ja, en het is ook niet te bedoeling dat je het alleen maar gebruikt om dieren waar je niet op zit te wachten om die op te sporen. Het geldt voor alle dieren. Wij doen ook onderzoek naar eigenlijk beschermde dieren om te kijken waar ze zitten. En met name voor de echte monitoring, dus het bepalen van de waterkwaliteit. Dat is helemaal gebaseerd op het voorkomen van planten en dieren in een waterlichaam, in een sloot zeg maar. En wij kijken met DNA welke soorten er zitten en wat het eigenlijk je vertelt over de kwaliteit van het water. En wat zou je daar dan aan kunnen aflezen als in één keer die waterkwaliteit verandert? Nou ja, stel je voor dat een sloot erg vervuild raakt, dan krijg je eigenlijk een andere soort spectrum, andere soorten gaan daar leven dan wanneer een sloot heel schoon is. Dus aan de hand van het DNA kun je dan zien van ja, het aantal diertjes is nu anders. Diertjes die anders omgaan met zuurstof of met vervuiling. Dus de sloot is aan het veranderen, dus er moet iets gebeuren. Kun je ook zien of bijvoorbeeld dijken lek zijn? Of dijken lek zijn. In extreme gevallen zou je dat misschien kunnen zien als bepaalde soortgemeenschappen gemixt raken, zeg maar. Maar over het algemeen dat soort dingen eigenlijk niet zo, echt. Zover nee. gaat het nu nog zo niet. Zover gaat het niet. Net als met zo'n muskusrat. Je kunt ongeveer zeggen waar ze zitten. Je kan zeggen daar heeft een muskusrat gezeten. Of daar leeft hij ongeveer. Maar dan moet je nog steeds echt gaan zoeken en verzamelen. Daarna moet je toch nog inzoomen. Nou, zijn er dan dingen die u ontdekt hebt waarvan u denkt van oh, dat is wel heel bijzonder. Dat kon alleen maar met dat DNA-onderzoek. Ja, we hebben verschillende dingen of verschillende soorten kun je eigenlijk zeg maar visueel heel moeilijk vinden. Dat is bijvoorbeeld plankton. Dus wij doen onderzoek in havens in Nederland om te kijken wat voor een exotische soorten daar voorkomen. En dan vinden we af en toe planktonsoorten, ja, die met het menselijk oog heel moeilijk zijn. Dus dat is een voorbeeld. Maar we doen ook onderzoek naar exotische soorten. Bijvoorbeeld de quagga-mossel, dat is er eentje. Dat is een mossel die komt een beetje uit het Kaspische gebied. En rond rond de Zwarte Zee. En die zit nu ook in ons zoetwaterlichaam. En wij kijken van waar komt die mossel eigenlijk voor. En ja, dat is visueel af en toe heel moeilijk te zien. Dus die maar komt hier voor. Gaat het heel snel. Dat hebt u al uitgevonden, dat die er zit? Dat die er zit, dat wisten we eigenlijk al. Hè? Dat was al wel Saguaro gevonden. Maar nu vinden we ze ook in wateren waar ze nog niet gevonden waren. En dat vinden we puur op basis van DNA. Dat we toch kunnen zeggen, nou ga maar beter kijken. Want hij zit er waarschijnlijk wel. En dan wordt hij ook alsnog gevonden daar. Oké, ja, want dat is natuurlijk wel de vervolgstap die je nodig hebt. Ja, maar weet je dan ook waar je moet gaan zoeken? Nou, voor die mossel weten we natuurlijk ongeveer waar die voorkomt. Is het traditionele gebied, dus we weten ook wel een beetje waar je in Nederland moet gaan zoeken. En dit is eigenlijk gewoon een snelle opsporingsmethode. Hè, want het is vrij makkelijk en goedkoop. Je neemt een watermonster, je analyseert het en je kijkt wat er zit. Want hoe snel gaat dat nou? Want we hoorden die meneer Otis die zegt, ja, dan gaat het naar het lab en dan kijken ze en dan weer terug. Dan denk ik, ja, het zou handig zijn als het meteen blauw kleurde, hè, of rood of groen. Ja, dat je wist, hé, hier zitten ratten. Ja, nou, dat is wel de toekomst. Maar nu eigenlijk dezelfde dag, zo'n muskusrat, zou je dat dan wel kunnen zien of je er zit of niet. Dus dat is wel heel erg snel. Dat is een kwestie van uren, dat heb je al. Ja, en in de toekomst zullen er echt van die sensoren zijn die je gewoon in het water houdt. En dat je kunt zeggen van, nou, hij zit er ja of nee. Dat gaat wel komen. Maar is dat de slag die u nog wilt maken? Of zijn er andere dingen waarvan u zegt, nou, als we dat nog eventjes erbij hebben? Nee, dat is wel de slag die we willen maken. Daarnaast kunnen we nog niet alle dieren echt heel erg goed aantonen. Dus daar werken we ook nog aan. Dat we echt alle soorten heel betrouwbaar kunnen vaststellen. En vervolgens inderdaad zou je naar die, dat soort devices, tools in het veld willen, dat je het heel makkelijk in het veld kunt aantonen. Mm. Absoluut. Ja. Ja, ja. En dat geldt dan voor het water. Zijn er nog meer terreinen waar je dat DNA blijkbaar heel makkelijk kunt inzetten? Ja, het is op alle terreinen. Dus we doen ook onderzoek in bodems, waarin we juist kijken naar, laten we zeggen, schimmeldraden, die belangrijk zijn voor gewassen en dat soort dingen. Die kun je heel makkelijk uit de bodem halen. En we doen ook wat wij noemen air sampling. Op het LUMC staat een apparaat dat vangt de pollenkorrels in. En die analyseren wij genetisch om te kijken of er soorten tussen zitten die hooikoorts veroorzaken. En zo helpen we ermee in de hooikoortsraden van Nederland. Mm. Dus het kan eigenlijk in elk domein, water, bodem, lucht, overal. Ja, met het DNA. Ja. Hartelijk dank, Berry van der Hoorn van Naturalis. We hadden het over de wondere wereld die blootgelegd wordt door DNA. Bijvoorbeeld in de sloot. We passed up on the and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Van David Bowie is het maar een kleine stap naar Martijn Rosdorf. Feit of fictie? Ja, Martijn, continu gedoe over de financiering van de NAVO. Wie betaalt wat, hè? Ja, die vraag stellen we naar aanleiding van wat Rob Bauer, commandant der strijdkrachten, gisteren zei in Buitenhof in gesprek met Jort Kelder. De bijdrage van de Amerikanen en de Britten, die vormen samen ongeveer 80% van de militaire bijdrage van de NAVO. Twee landen die procentueel zoveel bijdragen, jij dacht dat zoek uit. Ja. Ik legde het voor aan defensiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weininga. Hij sloeg aan het rekenen. Het totale NAVO-budget voor 2018 dat was 896 miljard. Het budget van de Amerikanen was 625. Als je dat afzet tegen die 896, dan is dat 70% van het totaal. Tel je het Engelse budget daarbij op, dus, en dat is 50 miljard. Dus dan kom je uit op een totaal Engels-Amerikaans van 675. Dan kom je op 75% van het totaal. Nou, dan zat Bauer er dus maar een paar procent naast. Ja, je hoort het. 625 miljard euro van de Amerikanen is 70%. 50 miljard van de Britten is 5%. Dat is samen 75%. Minder dan die 80% waar Bauer het over heeft. Dus hoe komt hij daaraan? Dat blijft even de vraag. Dus die vraag stelden we aan Frank van Kappen, vicepresident van de NAVO-assemblee, bestuur van de NAVO, zeg maar. Hoe kom je aan zo'n percentage? Het gaat om de Europese NAVO-landen en de niet-Europese NAVO-landen. Als je dus na het vertrek van Groot-Brittannië, dan is Engeland geen EU-land meer. Dan is het inderdaad zo dat, ja, ik geloof 78 of 80% van de NATO-slagkracht wordt geleverd door niet-EU-landen. Dat klopt. Dus stel er nog een paar landen buiten de EU bij op en dan red je het. Ja, in deze manier kun je natuurlijk ook stellen dat Nederland en de VS samen voor meer dan 70% bijdragen aan de NAVO. Alsof wij heel veel bijdragen. Hè? Een beetje de muis die tegen de olifant zegt, wat stampen we lekker. En dat is meteen ook de kritiek van Weininga op deze vergelijking. Hij telt het Verenigd Koninkrijk mee en dat vind ik vreemd. Alsof zij een aparte club vormen met de Amerikanen. Dat is weer binnen NAVO, dat is absoluut niet het geval. En tot slot nog een flinke nuance, want ons totale defensiebudget, dat gaat natuurlijk niet alleen naar de NAVO. We horen Weininga en daarna Van Kappen. Omdat de Amerikanen van die 625 miljard lang niet alles in Europa besteden. Heel veel wordt er in Azië besteed en in Afrika. De Verenigde Staten dragen natuurlijk enorm veel bij. Maar heel veel van die strijdkrachten gebruiken ze ook voor andere dingen. Andere dingen, militaire missies in Syrië, Irak, Afrika. Beide vonden wel dat EU-landen meer moeten bijdragen aan de NAVO. En Van Kappen meldde nog dat hij zich zeer ongerust maakt over de eensgezindheid van de NAVO op de langere termijn. Nou, dat is dan, Martijn, niet de meest opgewekte feit of fictie. Nee. Dus, maar even terug naar die uitspraak van onze commandant ter strijdkrachten, want we houden het graag precies. Feit of fictie? Het is een vreemde opsomming en een vreemde optelling van de budgetten van twee landen. En als je met een simpele rekensom uitkomt op 75 in plaats van 80% en het verschil zo'n 50 miljard euro bedraagt, ja, dan moeten we hard zijn, fictie. Oké, helder. Ja. Martijn, over een uurtje doen we training vandaag. Heb je al iets? Ja, het is de internationale dag van vrouwen in de wetenschap. Hm? Dus de Marie Curie's vliegen je om de oren op sociale media. Ook de Luizenmoeder, die zorgt voor nieuwe trendwoorden, die televisieserie. Ja, en wie speelt de blauwe geest met de lamp in die beroemde Disney-kraker? Ik ga het zo zeggen. Dat over een uurtje. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op me. Oh. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je nou trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, mijn lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er? Nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk.